Kaszel suchy i na mokry. Herba Pect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 marca, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa. Za chwilę najnowsze informacje z resortu zdrowia. O rosnącej liczbie zakażeń premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał w Pradze z pozostałymi szefami rządów Grupy Wyszehradzkiej. Władze Rosji zakazały wywozu z krajów środków ochrony medycznej, takich jak maski ochronne i środki dezynfekujące. W Polsce stwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa. Pacjent pochodzi z województwa lubuskiego i przyjechał z Niemiec. Jest hospitalizowany w Zielonej Górze. Takie informacje przekazał rano na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Przenosimy się przed siedzibę resortu, gdzie jest Sylwia Białek. Powiedz, co jeszcze wiadomo o tym przypadku i jak wygląda sytuacja w Policach. Minister Łukasz Szumowski powiedział, że wszystkie procedury zadziałały tak jak powinny. Pacjent zgłosił się do lekarza rodzinnego i otrzymał informację, żeby się skontaktować ze służbami sanitarnymi. Następnie został przewieziony specjalną karetką do szpitala. Wszystkie osoby, które miały kontakt z chorym, zostały podjęte kwarantanną. Łukasz Szumowski powiedział, że nie jest to duża grupa. Minister ze względu na dobro pacjenta nie informował, w jakim jest wieku. Wiadomo jednak, że nie jest seniorem. Dobre informacje napływają z Polic. Minister powiedział, że wszystkie pobrane próbki od podejrzanych zakażeniem osób są ujemne. Zostały objęte kwarantanną wszystkie osoby, które miały kontakt z tą trójką podejrzaną. Te osoby zostały hospitalizowane, zostały pobrane próbki, są ujemne i w tej chwili oczywiście inspekcja sanitarna podejmie decyzję o terminie zakończenia kwarantanny. Minister zaapelował do wszystkich osób o spokój i rozsądek, a także o przestrzeganie zaleceń resortu zdrowia i służb sanitarnych. Mówiła Sylwia Białek, dziękujemy za te relacje. Pomóc w przeciwdziałaniu ewentualnej epidemii koronawirusa ma przyjęta w poniedziałek wieczorem przez Sejm specustawa. W piątek ma się nią zająć Senat. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed podkreślał w Polskim Radiu 24, że ważne, by Izba Wyższa szybko przegłosowała nowe regulacje. Ustawa jest potrzebna, mamy sytuację nadzwyczajną. Trzeba po prostu zrobić wszystko, żeby chronić naszych obywateli przed rozprzestrzenianiem się wirusa, ale również przed skutkami. Myślę, taki jest cel ustawy. Ta ustawa była szybko procedowana. Mało się zdarza w parlamencie, żeby w takim konsensusie ta ustawa była przyjmowana. Ustawa przewiduje m.in., że w celu przeciwdziałania wirusowi pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej. Zakłada również, że w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola albo szkoły możliwość przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie dłuższego niż 14-dniowy. O rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Europie będą rozmawiali przywódcy Grupy Wyszehradzkiej. Polskę w Pradze reprezentuje szef rządu Mateusz Morawiecki. W stolicy Czech powitał go już premier Andrzej Babisz. Pomysłodawcą praskiego spotkania jest Mateusz Morawiecki, który szczegóły ustalił z premierem Babiszem w zeszłym tygodniu. Tematem dzisiejszych rozmów będzie też kryzys migracyjny na granicy Grecji i Turcji. Na rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa reagują też władze Rosji. Kreml zakazał wywozu za granicę w ilościach hurtowych medykamentów, głównie środków ochrony sanitarnej. Do tej pory w Rosji odnotowano 6 przypadków zakażenia tym patogenem. Jak podały rosyjskie służby sanitarne, choroba ma łagodny przebieg i 2 osoby już wyzdrowiały. Na liście medykamentów, których nie można wywozić za granicę w ilościach hurtowych, są m.in. maski i okulary ochronne, respiratory, kombinezony, rękawice, bandaże i wata oraz środki dezynfekujące i antywirusowe. Rząd w ten sposób chce chronić interesy Rosjan i nie dopuścić do deficytu środków sanitarno-ochronnych. Można przeczytać w dokumencie podpisanym przez premiera Michaiła Miszustina. Zakaz wywozu nie dotyczy wskazanych przedmiotów i preparatów, jeśli są przeznaczone do użytku indywidualnego osoby wywożącej oraz tych, które zostaną wysłane do innych krajów w ramach pomocy humanitarnej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz od zera w Zakopanem do 3-5 stopni na przeważającym obszarze kraju. W ciągu dnia sporo chmur, choć będą też i przejaśnienia. Najcieplej będzie we Wrocławiu, około 10 stopni, silniej zawieje nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent twojego miasta wydał na festyn?

chyba nie chcę wiedzieć po co. Nasze dzieci, których już nie będziemy mieć, i podróże chwile pełne niezrobionych zdjęć, zasypane ślady nasze tak, jak gdyby nigdy nic, zasłonięte okna i zamknięte sennie drzwi. Teraz dzwonisz, ale chyba nie chcę wiedzieć po co. To nasza płyta tygodnia, tylko się nie denerwuj, i Sosnowski. Przodownicy lektury. I redaktor Mariusz Cieślik. Tak skrzypi śnieg na wyspie Uloja. Poza tym panuje tu absolutna cisza. Nad fiordem Lingen, 500 km za kręgiem polarnym, otaczają nas góry, które nawet nie mają nazw, a mają po 2000 metrów, których nigdy nikt nie zdobywał i nigdy nikt ich nie opisał. Tu jest dziewicza przyroda. I właśnie tutaj Fundacja Identitas postanowiła zorganizować warsztaty dla szóstki polskich młodych pisarzy między 30 a 40 rokiem życia, autorów książek, które noszą tytuł Tożsamość, a pomysłodawcą tego jest Tomasz Kazimierowski, prezes Fundacji Identitas. Dlaczego tutaj właśnie postanowiłeś zaprosić tych młodych autorów? To miejsce wydaje nam się idealnym, idealnie spełniającym nasze warunki. Chcieliśmy stworzyć warunki dla tych sześciu piszących osób, w których mogą nie tylko lepiej przyjrzeć się sobie, oderwać się od bieżących wyzwań, ale również we wspólnym wysiłku, wymianie, spojrzeć na to, co robią szerzej, na sposób, w jaki o sobie opowiadają, o sobie myślą. W otoczeniu tak potężnej, wszechobecnej tutaj natury wydaje nam się, to jest idealne miejsce, które sprzyja tego typu zadaniu. No to powiedzmy, kim są ci ludzie. Marcelina Szumer-Brysz, autorka książki Wróżąc z fusów. Tak, Marcelina Szumer-Brysz napisała świetny reportaż i o Turcji, i o Turkach, i o sobie w Turcji, ponieważ Marcelina długo mieszkała w Turcji i była członkiem tureckiej rodziny. Jest to głęboko napisana, klasycznie reportażowa rzecz o Turcji. Radek Rak, baśń o wężowym sercu, klasyczny prozaik gronie tych sześciu autorów. Tak, klasyczna, bardzo interesująca proza, zahaczająca wręcz chwilami o fantazy. To jest taka baśniowa wersja historii Jakuba Szeli, przywódcy rabacji galicyjskiej, bardzo intrygująco napisana. Marcin Cielecki, Miasto wewnętrzne, bardzo ciekawy esej, bardzo poetycki, autora z Olsztyna. Esej poetycki, natomiast świetna proza, pokazujący też szerokie zainteresowania, ogromną wiedzę i głębokie, dojrzałe przemyślenia Marcina Cieleckiego. Świetna pozycja i cieszymy się, że z nami tu jest. Paweł Żewuski i Tomasz Herbich, wymieniam tych autorów razem, dlatego że to są młodzi filozofowie. Paweł Żewuski napisał Filozofię Piłsudskiego, a Tomasz Herbich Pragnienie Królestwa, to jest opowieść o polskim i rosyjskim mesjanizmie na przykładzie Augusta Cieszkowskiego i Mikołaja Bierdiajewa. To bardzo ciekawe propozycje intelektualne, no, bardzo młodych autorów. Tak, bardzo młodych, natomiast bardzo dojrzale napisane książki. Filozofia Piłsudskiego, Żewuskiego jest nie tylko dobrze napisaną sumą nieistniejącej przecież filozofii Piłsudskiego, opartej o jego poglądy, o jego spatrzenie na politykę, naród, państwo. Bardzo aktualną również w naszych dzisiejszych przemyśleniach o stanie spraw publicznych. Tomasz Herbich z kolei w sposób, wydaje nam się, bardzo konsekwentny i jasny pokazał mesjanizm polski i rosyjski. Potrafi też go oddzielić od misjonizmu, z którym go dzisiaj często mylimy. Bardzo ciekawa również sprawa. Autor ostatni z tej szóstki, Marcin Makowski. Bardziej znany jako publicysta, ale też ciekawy poeta. Autor książki Uniwersalna teoria wszystkiego. No i teraz całkiem niedawno ukazała się jego książka publicystyczna, można powiedzieć, wspólnie z Matthew Tremandem. To jest pozycja, w której z taką lekkością Marcin Makowski przechodzi od frustracji po melancholię, od amerykańskich impresji po niezgodę na popkulturę, co w zestawieniu z jego doświadczeniem, czy z jego aktywnością publicystyczną jest tym bardziej zaskakujące, ale bardzo dobrej jakości. I na koniec musimy powiedzieć, że jedno z tych autorów, bo jest to sześcioro obiecujących twórców, zostanie stypendystą Fundacji Identitas przez najbliższy rok. To będzie właśnie główna nagroda tegorocznej edycji. Tak, nie ukrywam, że wolimy, aby polscy pisarze, szczególnie właśnie ci młodzi, którzy będą o tym dyskursie w najbliższych dziesięcioleciach decydować, powiem w przenośni, pisali kartki z nie wiadomo kąd, niż tak jak wielu z ich kolegów, czy naszych również kolegów, spędzali swój czas na zmywaku w Wielkiej Brytanii. No, liczymy na to i pozdrawiamy Państwa. Jeszcze będziemy tutaj w programie trzecim zaglądać w tym tygodniu i w przyszłym również. Do usłyszenia, Mariusz Cieślik. Program Trzeci Polskiego Radia. Now, oh, oh, oh. Ben Lankle's Soul. Podobało się panu? Oczywiście. Tak. No to właśnie słyszeli państwo głos artysty, którego można w pewnym sensie porównać do tego francuskiego. Bartek Królik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. W ręku trzymam twój, to jest wprost niewiarygodne, debiutancki solowy album zatytułowany Pan od muzyki. Kiedyś rozmawialiśmy już przy okazji premiery singla z tego albumu. Dlaczego tak długo musieliśmy czekać na twój debiut fonograficzny? No, czekaliśmy tak długo, ponieważ ten urodzaj wieku średniego, jak to nazywam, musiał dopiero nadejść. I rzeczywiście tak się stało. Skomponowałem 12 pięknych i okrąglutkich kompozycji. I wpuściłem, mam nadzieję, troszkę świeżego powietrza do polskiej muzyki po raz kolejny zresztą, tak. Posłuchajmy pierwszego utworu, później sobie porozmawiamy, byśmy znali materię, na temat której będziemy sobie gawędzić. Przed wami nareszcie, by wypełniać misję i tworzyć muzykę, by słyszeć ją w każdym mieście. Obywatele, kobiety i dzieci, mężczyźni i młodzi ludzie. Rytm życia musi być mocny, taneczny, by jego sens nam nie uciekł. Moja muzyka do snu ukołysze, cię potem pobudzi, rozgrzeje ciało, pobudzi duszę, bo to jest muzyka dla ludzi. Obywatele, kobiety i dzieci, mężczyźni i młodzi ludzie. Rytm życia musi być mocny, taneczny, by jego sens nam nie uciekł. Jeśli ktoś słyszy mój głos, te dźwięki, przede mną otwiera się przestrzeń. Ja czuję lekkość i ciągle chcę więcej. Muzyka się staje powietrzem. Obywatele, kobiety i dzieci, mężczyźni i młodzi ludzie. Rytm życia musi być mocny, taneczny, by jego sens nam nie uciekł. Jeśli ktoś Tak, rozpoczyna się płyta Bartka Królika zatytułowana Pan od muzyki. Rzeczywiście tym panem od muzyki jesteś od bardzo wielu lat. Powiedz mi, dlaczego poszedłeś do szkoły muzycznej i dlaczego wybrałeś wiolonczelę? To jest pierwsze pytanie, które bardzo ci chciałem zadać. Odpowiedź będzie prozaiczna i może odrobinkę zaskakująca, ale był to całkowity przypadek. Okazało się, że nauczyciel gitary wyjechał za chlebem po prostu do innego kraju i okazało się, że klasa wiolonczeli jest wolna. Natomiast jako, że no, miałem rzeczywiście dobry słuch muzyczny, to skierowano mnie do tej klasy. Zupełnie nie chciałem tam chodzić. Te przerośnięte skrzypce wydawały mi się zupełnie nie po mojemu. Tak, nie po mojemu. Szczególnie w czasach, że żyłem wtedy w świecie piłki koszykowej i nie tylko. I plaży właściwie, mrągowskiej. Ale z czasem rzeczywiście zacząłem odkrywać ten świat muzyczny, no i zacząłem się w to wszystko wdrażać i wkręcać. Kiedy ja byłem dzieckiem i grałem na skrzypcach, bo ja takim kompletnie niedorobionym skrzypkiem jestem, to za przerośnięte skrzypce uważaliśmy altówkę. Tak, bo myśmy wtedy jeszcze nie rozumiałem, dlaczego te jedne skrzypce są trochę mniejsze, a drugie większe, a później się okazało, że te drugie to nie są wcale skrzypce. Ale wróćmy do twoich rzeczy. Na tym albumie cała plejada gości, twoich przyjaciół, i powiem szczerze, że nie przypominam sobie, by aż tylu wokalistów na jednej płycie zabrzmiało. Ja pozwolę sobie powiedzieć za ciebie. Zawsze powtarzałem i powtarzam, że dwa filary, na których stoi cała muzyka popularna, to jest gospel i to jest blues. I tutaj jest i jedno, i drugie. Fantastycznie, Bartek, dzięki, bo to po prostu brzmi super. Okazało się, że można to zrobić w Polsce, że są ludzie, którzy potrafią to zaśpiewać, zagrać. Wszystko za ciebie mówię. Super. A powiedz mi tylko jeszcze, jak pracowało się z artystami, których tutaj zaprosiłeś, bo jest i Dominik Trębski, świetny trębacz, jest i Wojtek Szela, jest i Hubert Kostyra, tak. I DJ BRK, który odpowiedzialny za te wszystkie funkowe szaleństwa. Tak jest. Tak. No oczywiście nie mogło zabraknąć, no właściwie wy to już prawie jak małżeństwo, tak. Z Marka Piotrowskiego. Tak. Jak to wszystko poskładałeś i jak ci się z nim pracowało? Pracowało się wspaniale, szczególnie, że mamy wspólną nomenklaturę muzyczną. Jesteśmy po prostu w tym świecie już od lat. Słuchamy bardzo podobnych rzeczy, kibicujemy sobie. Jesteśmy takim, można powiedzieć, każdy z nas jest elementem tego strumienia świadomości muzycznej właściwie. Więc kiedy tylko zadzwoniłem do chociażby Mroza albo Thompsona, czy Kasi Łaski na przykład, która śpiewa Elzę, tak. To właściwie dostałem natychmiastową odpowiedź i wszyscy się zgodzili. Przyjechaliśmy i nagraliśmy właśnie ten hymn pochwalny na cześć muzyki. Wszyscy byli zadowoleni i właściwie nie, ego w każdym schował właściwie do kieszeni. Zresztą żaden z tych artystów nie ma ego wielkiego, więc było bardzo łatwo pracować. Bo to cechuje ludzi, którzy kochają muzykę i chcą ją robić, że w pewnym momencie nieważne, co zrobiłeś w swoim życiu, ważne jest to, co zrobisz za chwilę. Ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną postać, która tutaj się pojawiła. Ona była na samym końcu tego procesu produkcyjnego, czyli Jacek Gawłowski. A, rzeczywiście. Tak, który ponownie sięgnął mistrzu. Kolejna fantastyczna robota, ponieważ my nie doceniamy tych osób, które robią masteringi na końcu, a tymczasem one to wszystko, tamte niedoróbki poprawiają, tak wyciągają, jest. Chowają tak, żeby to wszystko dobrze brzmiało. Robi się to na kilku parach kolumn, dodajmy, żeby to wszędzie grało tak samo. Wręcz w warunkach laboratoryjnych, można tak powiedzieć. I Jacek jest tutaj perfekcjonistą w tych sprawach. Jest wielu bardzo dobrych specjalistów, ale robotę Jacka poznam wszędzie. Mm-hmm. On ma już taki swój charakterystyczny sound. Na zakończenie naszego dosyć krótkiego spotkania to chciałbym jeszcze cię zapytać, bo tutaj jest w utworze Z ręką na sercu, to jest piosenka, poczekaj, muszę popatrzeć, który to jest numer. Pierwszy. Z ręką na sercu, ten pierwszy to był, tak? I zaśpiewał cały chór. Teraz jak to sobie wyliczę. Natalia Kukulska, Ania Szarbach, Kasia Wilk, Kasia Derej, Nowika, właśnie Kasia Łaska, którą wspominałeś, tak, która przypomnę, że śpiewała na tym na Oscarach, tak. Kasia Moss, Karolina Mrozu, Thompson, Piotrek i Tomek Pacakowie, Karol K. Thomas. I ten chór cudownie zabrzmiał. I to, o czym powiedziałeś, że oni wszyscy cieszyli się tym, że mogą być razem w studiu. Trochę to jak, nie wiem, jakaś piosenka, która miała zebrać pieniądze na coś, a tymczasem okazało się... We are the world. Tak, we are the world. A tymczasem okazało się, że tam tak naprawdę zawarłeś całe motto tej płyty, dlatego się nie pytam, co chciałeś przekazać. No toż to, jest to motto rzeczywiście w tej piosence. Nadzieja w muzyce i życie w muzyce. Co dalej? Będzie jakaś kontynuacja tego projektu, koncerty? Jak najbardziej. Mam w tej chwili napisaną już drugą płytę, za którą zabiorę się lada chwila, natomiast przed nami rzeczywiście trasa koncertowa. Wiosną zaczynam pierwsze koncerty, a trasa, o której powiedziałem, jesienią tego roku. Zapraszamy zawsze do Trójki przy Myśliwieckiej 357. Mam nadzieję, że kiedyś w tym studiu również zagracie. Będzie bardzo wspaniale. Bartek Królik, dziękuję bardzo za przybycie do naszego studia. Dziękuję. Mnie ruszę, wszystkiemu winni, zdolni siebie uczę. Lecz pójdziesz kopać doły, jak się nie będziesz uczył. Ja lubię życie na luzie, wielki apetyt mam tylko na muzę. Tu dotknę strun, tak muchnę na róże, tak głośno aż się wszyscy święci cieszą na górze. Bo to jest ta noc, kochanie, a ty do mnie chodź, zanim jasny świt dostanie. A ty do mnie chodź, bo to jest ta noc, kochanie, a ty do mnie chodź. Jutro niech tak będzie dalej. Na parkie człowieka, niech se nie myśli i niech nie zwleka, bo życie jest za krótkie, żeby ciągle narzekać. Bo to jest ta noc, kochanie, a ty do mnie chodź, zanim jasny świt nastanie. A ty do mnie chodź, bo to jest ta noc, kochanie. Będzie dalej, a ty do mnie chodź, bo to jest ta noc, kochanie. A ty do mnie chodź, zanim jasny świt nastanie. A ty do mnie chodź, co to jest ta noc, kochanie. A ty do mnie chodź, jutro niech tak będzie dalej. numer 7 na płycie kompaktowej, debiutancki album, śmieję się sam z tego, co mówię, Bartka Królika, pana od muzyki, utwór zatytułowany Choć. Teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Otóż 4 marca 1978 roku w pierwszej piątce najpopularniejszych nagrań na liście przebojów w Stanach Zjednoczonych na miejscu 3 była piosenka Sometimes When We Touch Dana Hilla i był to jedyny utwór w pierwszej piątce, którego nie skomponowali bracia Gibb. A jak komponowali, to posłuchajmy. Ktoż nie zna tego nagrania More Than a Woman? Ja nie znam. Jak to nie znasz? Nie mów, że nie tańczyłeś przy tym utworze. Ja tylko wolne numery. No to właśnie był wolny. To ten ostatnia piosenka, kiedy wiesz, John Travolta, tam już wszystko się poukładało, tańczy tę ostatnią pieśń i wszystko, wiesz, miłość rozkwita. Nie mów, że nie tańczyłeś przy tym. Pościelowy, Hirusiu. Ale to były takie tam typu, wiesz, dziecko w czasie, czy coś takiego? Tak, tak. Aha. Marek Wiernik, ten dzień boski dobry. Głos państwo doskonale znają, a to oznacza, że rozpoczynamy. Cały ten rok. To już teraz oficjalnie. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa serdecznie. Pogramy, pośpiewamy. Dziś trochę nowości sobie. Ty śpiewasz pogramy. Na koncertach, ja nie. Ja śpiewam na koncertach, przed mikrofonem, w radiach, wszędzie, gdzie się da śpiewam. Tak mnie wzięło na śpiewanie, tak jak to kiedyś robiłem. Aha. No dobrze. I tak sobie śledzę artystów, którzy kiedyś, kilka dekad temu rozpoczynali ten wielki rock'n'rollowy boom, czy to w Ameryce, czy na Wyspach. Myślę o nagraniach punk, post-punk, nowa fala. To jest dla mnie, to jest wszystko rock and roll, który przechodzi, cały czas przechodzi ewolucję i na przykład odezwał się zespół Wire. Chciałbym chwilę skupić się na tej grupie, bo to jeden z tych najstarszych bandów brytyjskich. Rok 1976, Londyn, Colin Newman ze swoim kolegą Grahamem Lewisem, basistą. No i rozpoczęli punkowe granie i bardzo szybko, bo już w 78 roku wprowadzili do tej swojej muzyki, do instrumentarium i syntezatorki tak delikatnie i różne pojawiły się efekty. No w każdym razie z tego też powodu taką etykietkę dołączono do zespołu Wire Art Punk. To taka ciekawostka. Chodzi generalnie o to, mówiąc najkrócej, że bardziej wyrafinowana muzyka to była, nie trzy akordy i darcie, tylko coś więcej. No w każdym razie zespół przetrwał do dziś, cały czas panowie Newman... A to tego nie wiedziałem, że oni cały czas grają. Cały czas i dlatego między innymi to o tym opowiadam państwu, żebyśmy byli na bieżąco. Ukazała się płyta dokładnie w styczniu tego roku. I to jest 17 album zespołu Wire. Mind Hive, tak nazywa się to wydawnictwo i jest bardzo przyjemnie, są melodyjne rock'n'rollowe piosenki, są bardziej refleksyjne, no w każdym razie bardzo polecam, no a przede wszystkim zwracam uwagę, wybrałem najkrótszy z możliwych utworów, taki rock'n'rollowy utwór Off the Beach, tak nazywa się ta pieśń, przypominam, Colin Newman, grupa Wire, nowa tegoroczna płyta. Redaktor tak sobie śpiewa. Przyjemnie, melodyjnie, przebojowo. A wiesz co, ja pamiętam, przypomniałem sobie, że ja mam jedną płytę zespołu Wire, taką z flagą na okładce i wiem, że pierwszy utwór, od którego rozpoczyna się ten album, zatytułowany jest Reuters. Bo proszę, jaka pamięć, bo zaskoczony byłeś, przecież nie jesteś przygotowany, ja cię z zaskoczenia biorę. Ale ja bardzo lubię ten album i tak sobie pomyślałem, że chyba będę musiał sięgnąć po jakieś inne płyty, ponieważ tamten mi się bardzo podobał, a nie słuchałem go ładnych kilka lat. Jak 17 płyt, to jest i od 76 roku, oni cały czas pracowali, koncerty, no u nas może nie aż tak bardzo popularny band, ale w Anglii bardzo szanowany, jeden z tych długowiecznych, jeden z tych, które wytyczałe drogę, prawda? Bo ja zwracam uwagę na te prekursorskie grupy, od których wszystko, albo prawie wszystko zaczynało się. Tak jak w Ameryce, w Kalifornii, Bad Religion, no zespół kultowy, historyczny, konsekwentny w tym, co robi, takie fajne, cały czas miękkie, kalifornijskie brzmienie i mądre teksty. Od zawsze, od 80 roku, bo to rocznica, 40 lat. 40 lat na rynku. I cały czas tych dwóch panów, Greg Graffin i Brett Gurewitz, i oni cały czas kierują orkiestrą Bad Religion i proszę sobie wyobrazić, że to jest już płyta numer 17 album zespołu. Ja znam jednego artystę z Kalifornii, który ukrywa się pod wieloma pseudonimami, ale naprawdę nazywa się Otis Jackson Jr. Mhm. Najbardziej jego znany pseudonim to Madlib i on już ma w tej chwili ponad jakieś 45 chyba lat, muszę sprawdzić, ale ten... Starzec. Tak, a ten już ma w swojej dyskografii tak ze 150 płyt. Aha. Tak. No będziemy się gonić w takim razie. Bad Religion jest, no, to jest nowa płyta, bo ona ukazała się kilka miesięcy temu. Album zatytułowany Age of Unreason i to będzie o piesku. Big Black Dog, tak nazywa się ten song, ciągle z najnowszej płyty Bad Religion. I szybciutko. Szybciutko Bad Religion to zrobili. Ja przepraszam Państwa i przepraszam Cię, Marku, bo słuchacze tutaj cały czas piszą mi, bo nie dopełniłem jednego obowiązku programowego i piszą mi w tej sprawie z pretensjami listy. Muszę podać, kto dostanie nasze płyty tygodnia, czyli album Sosnowskiego, to jest jego drugi album. Pani Julita ze Szczecina i pan Ireneusz z Radzynia Podlaskiego. Gratulujemy. Proszę bardzo, Marek Wiernik, cały ten rok. Tak jest. No to jesteśmy cały czas w Ameryce, przyglądamy się nowym płytą artystów, którzy już jakiś czas temu wystartowali Bad Religion rok 1980, 8 lat później, i to już nie Kalifornia, tylko Pensylwania. Zespół o nazwie Anti-Flag, też jedna z ważniejszych amerykańskich grup. No oczywiście, grup, że tak, proszę pana. Tak, no słuchaj, to pomów, proszę bardzo. Nie, proszę bardzo. Ale zdanie komentarza, proszę. To jest jeden z najważniejszych zespołów nowofalowo-punkowych, takich z amerykańskich, który niósł te swoje sztandary. Walczący zespół. Walczący. Tak. I zespół, który no, właściwie wstyd nie mieć jego żadnej płyty w swojej dyskografii. Nie dość tego, bywa w Polsce i jest bardzo mocno zaangażowany politycznie w swoich tekstach jeszcze. Dobrze, cały czas, konsekwentnie. Konsekwentnie tak, są i